no nie wiem, nie jak tam twoja smaciura jebana. Ty, no nie wiem, nie jak tam twoja smaciura jebana. Ty, no nie wiem, nie jak tam twoja smaciura jebana. Kurwi pod mostem za wojata i siada kurwa na butle z banisza. Za wojata i siada. Kurwa na butle z banisza. No nie wiem, nie jak tam twoja smaciura. No nie wiem, nie jak tam twoja szmaciura jebana z rogowa ciała niedźwiedzica, coś się kurwi pod mostem za wojata i siada kurwa na butle od wanisza i kurwę w tatce pijaną wozili po osiedlu. Wiesz o co chodzi? Mnie nie przegadasz.